Amiről pedig beszélni fogunk most, az a Truman Show című film, nem tudom, hogy láttátok-e, láttátok, akkor van-e róla véleményetek, a 0629986986-os SMS számra várjuk, hogyha valóban van ezzel kapcsolatban bármiféle impressziótok. Én amikor kint voltam Londonban, életemben először, még kicsi gyerekkoromban, akkor én nem is értettem, hogy az anyám, az, aki engem nagyon-nagyon féltett, és nagyon-nagyon imádott, én meg egy kicsit úgy tekintettem rá, mint a féle istenre. Ez most is így van, gondolom. Igen, alig ha nem, de azért most már azért nem gondolom azt, hogy ő annyira mindenható lenne, mint gondoltam akkor. És nem értettem, hogy az anyám, aki engem ennyire félt, hogy engedhetett ki engem Angliába. Tehát hogy ez valami teljesen valószínűtlen dolognak tűnt, hogy ez Anglia. Ja, nélküle mentél? Hát igen, teljesen egyedül. És az anyám engem annyira félt, hogy ez lehetetlen, hát hogy ez nem lehet Anglia. És akkor elkezdtem játszadozni azzal a gondolattal, hogy valójában ez nem Anglia, hanem anyám felépített egy díszletvárost annak érdekében, hogy én átélhessem azt, hogy én Angliában vagyok, tehát meglegyen nekem ez az illúzió, de valójában akármi mögé nézek be, akkor ott azt ilyen állványok tartják. Hát nyilván nincsen értelme mögötte megépíteni, hiszen úgysem mész oda. Úgysem megyek oda, és ha valahova oda megyek, ott természetesen föl van építve. Miért? Hiszen anyám az Isten, anyám csak tudja, hogy néznek ki a dolgok valójában. Tudod, hogy Kínában van egy hősök tere, Kínában van egy ilyen park, ahol rengeteg híres városrészletet felépítettek, többek között a hősök terét is, úgyhogy nem kell Las Vegasig mennünk a Velence meg egyéb városoknak a másolatáért. De a budapesti hősök terét? A budapesti hősök terét, méretazonosan? Azt hiszem, igen, méretazonosan. Na hát ez zseniális. Szóval, de közben így felveri a gaz a betont. Szóval, ha hallottatok már a Maya fátyorról, amely a buddhistáknak a nagyon híres toposza, mely szerint ez a valóság, amiben éltek, ez nem is a valóság, hanem csak egy látszat valóság, csak egy illúzió az egész világ, ami körülvesz titeket, akkor a Truman Show az egészen biztosan egy ti számotokra érdekes és tanulságos film lesz. A Truman Show ugyanis pontosan erről szól. És hogyha tovább megyünk, tehát hogyha tovább lépünk abból az én gyerekkori kis trippemből, amely szerint egy látszatvárosban vagyunk, ahogyan én tovább léptem, és elkezdtem azon morfondírozni, ami egy nagyon-nagyon nyugtalanító gondolat volt, és nagyon ijesztő gondolat. Jó is ért téged Londonban, Robi, vagy alakuló paranoiád? Nem éreztem én akkor ettől rosszul magam, hiszen a jóságos anyám az mindent tökéletesen elrendezett, de aztán később ez a dolog, ez vallási színezetet nyert az én fejemben. Ugyanis, hogyha ez a világ, ugye létezik az az elmélet, hogy eleve elrendelés, más szóval predestináció. Tehát, hogyha ez egy eleve elrendelt valóság, amiben élünk, akkor nyilvánvaló, hogy az Isten előre tud mindenről, amit tenni fogunk. Vagyis, ha a kezedbe veszel egy könyvet, az egy előre tudott dolog, egy kiszámolható dolog, hogy te hol fogod felütni azt a könyvet, melyik oldalon. Ha pedig ez valóban így van, akkor az összes többi oldalt nincsen értelme kinyomtatni. Tehát az összes többi oldal üres. Csak és kizárólag a minden könyvnek, kedves hallgató, amit kinyitsz, csak és kizárólag azok az oldalai vannak telenyomtatva, ahol te azt ki fogod nyitni. Te azt gondolod, hogy te neked van egy szabad akaratod, és te azáltal nyitogatod, vagy csukdosod a könyveket, de valójában ez nem így van. Valójában nincs megrajzolva az embereknek a hátsó fele, csak ha mögéjük mész. Hogyha ebbe belegondoltál már, hogyha paráztál már ettől, hogyha érezted az ezzel kapcsolatos szorongást valaha életedben, akkor tudhatod, hogy mit él át Truman Burbank, amikor a körülötte lévő világnak a kontúrjai kezdenek elmosódni. Truman mokokóát iszik. A világ legjobb kakaóbabja Nicaragua Lankáin terem. 1.700.000 voltak jelen a születésén. Csillag születik. 220 ország látta első lépéseit. Egy világ leste azt a lopott csókot. A technika együtt fejlődött vele. Egy teljes emberi élet rejtett kamerák titkos hálózatán át megörökítve, és élőben és vágatlanul egyenes adásban napi 24 órán át, a hét minden napján a világ összes nézőjének. Egyenesen Seehaven szigetről, a világ legnagyobb stúdiójából, mely a kínai nagyfalat kivéve az egyetlen űrből is látható emberi építmény. A 30. nagyszerű évében jár a Truman Show. Micsoda hét volt. Nem tudom, hogy vannak vele, én végig tűkönültem. Jó estét mindenkinek. Michael Michelson vagyok. Ez pedig a True Talk, a show kérdéseit megvitató fórum. De ma este valami extrát láthatnak. Egy egészen exkluzív interjút a Truman Show szellemi szülőatyával. Tehát Tartsanak velünk, mert élőben kapcsoljuk a Hold termet az Omnicom Ökoszféra 221. emeletéről. Itt találjuk a világ legnagyobb televizionáriusát, a világon belüli világ Sea Haven sziget tervezőjét, Krisztofot. Krisztof szerepében Ed Harris, és Isten szerepében Krisztof. Truman Burbank szerepében Jim Carrey, és az ember szerepében Truman Burbank. Ne ijedjetek meg a Jim Carrey szótól, nem egy ilyen gesztikuláló, kínos poénokat zsákoló de közben Jim Carrey-t de közben kaptok. Meg sokszor igen, de meg van alapozva ez a dolog. Igen. Mert hogy ez a Truman Burbank, ez egy förtelmes, negédes pojáca. Tehát, hogy olyan gesztusai vannak, amiktől az ember okádni tudna. Nem elég, hogy biztosítási ügynök, de minden reggel úgy köszön a szemközti házból szintén munkába induló színesbőrű családnak, hogy jó reggelt, és hogyha nem találkoznánk, akkor jó napot, jó estét, és jó éjszakát, és elégedett ezzel a poénnal minden reggel. Minden reggel, és akkor azon csodálkozunk, hogy ez a Truman Burbank hogy lehet egy ennyire nyomorult állat. Tehát, hogy lehet valaki ilyen nyomorult, szerencsétlen barom. De aztán feljebb emelkedik a kamera, és meglátjuk azt a negédes várost, amiben él, azt az élményt, amit sokszor Amerikával, és egyre inkább a saját városunkkal kapcsolatban is megélünk, a saját életünkkel, és ez az édeskés látványvilág, ez a 60-as évek Amerikája, ezek a ruhák, bútorok, igen, ezek végig ott vannak a filmben, de hát végig indokoltan vannak ott, hiszen ez nem egy valóságos látványvilág. A médiának a hazugság valóságát tapasztaljuk meg, ez a hazugság Amerikát. Tehát én kritizáltam a Bruce című filmet, az In Bruce című filmet, az erőszakikat, hogy mennyire nyomasztott az a képes lap valóság a városnak, és hát Robi ott is megvédte a filmet, és itt is abszolút védhető. Na most várjunk csak. Truman Burbank azért egy negédes pojáca, mert körülötte nem valódi emberek vannak, hanem úcska színészek, úcska bazári színészek, akik negédes pojácákat játszanak. Tehát sorozatszínészek, de még ha jó színészek is, a szerepük az, hogy minden harmadik mondatjukba reklámszövegeket csempészenek. Ezt nem lehet emberhez méltó hitelességgel végigvinni. Tehát tényleg ócska és gagyi a valóság, amiben él. Miért? Mert színészek veszik körül. Truman soha nem kapott egy őszinte szót, egy baráti odafigyelést, ha csak nem véletlenül. De még hogyha egész véletlenül oda is figyeltek rá, akkor is egy reklám, be kellett nyomni. Reklámot mindig be kellett nyomni egy vallomásba, vagy valami ilyesmi. Tehát Truman egyszerűen ebben szocializálódott. Ő ebben a nyomasztó valóságban szocializálódott, és amíg mindenki más számára az ő környezet ez egy szerep, amiből ki tud lépni akár ideig, óráig, addig az ő számára ez a valóság, ez és csak élet. Is ez a valóság. Tehát itt arról van szó... Egészen odáig, amíg a mennyezetről, a csillagos kékboltról le nem szakad egy reflektorlámpa, és ekkor Truman gyanút fog. Hogy szakadhat le az égboltról egy reflektorlámpa? De már 5 perc múlva éppen azon a frekvencián, amit hallgat, bemondják, hogy egy repülőgépről alkatrészek estek le, szerencsére nem sérült meg senki. Tehát, hogy ezeket a kis gigszereket, ezeket azonnal elültetik Trumannek az agyában megfelelő helyre, hogy az ne keltsen gyanút a Truman Burbanknek a fejében. Na, de van egy olyan jelenet, amikor esik az eső, és Truman észrevesz, hogy csak ott esik az eső, ahol ő áll a tengerparton. Igen, de aztán és később indul el a záporgép, és ezt csak így korrigálják, tehát erről nem igen, tud semmit. De folyamatosan manipulálják Truman, tehát amikor Truman a fejébe veszi, hogy ő már pedig elhagyja azt a gagyi várost, ahol lakik, és elutazik jó messzire, lehetőleg Fidzsi szigetére, ahol az ő tudtával a szerelme éppen van. Akkor elromlik az autóbusz, értekes éppen útlezárás van és dugó. De az a kabari, amikor bemegy az utazási irodába, ahol minden plakát lebeszéli őt az utazásról. Tehát képzeljél el egy olyan utazási irodát, ahol a falon olyan plakátok vannak, hogy fertőzések, terrorizmus, ez vár önre. Látsz egy hatalmas utasszállítógépet, ami éppen belecsap a villám. És ki van írva, hogy veled is megtörténhet. Tehát, hogy minden pillanatban az az érzésed, hogy te nem akarsz utazni, és ezt tapasztalod egy utazási irodában. Persze Truman Burbankkel akármit meg lehet csinálni, hiszen Truman Burbank nem ismeri a valóságot. Tehát az ő számára az a valóság, amit Krisztof, azaz Ed Harris, azaz Isten sugároz az ő számára. Tehát tulajdonképpen mi is valami ilyesmi kapcsolatban állunk a valósággal, hogyha ezt a filmet, ennek a filmnek egyébként vígjátéknak a tematikáját, bár dráma közben, tehát egyszerre sok minden ez a film, ezt megpróbáljuk egzisztenciális szintre emelni. Egzisztenciális szinten azt mondhatjuk, hogy mi is kb. Ennyit tudunk a valóságról. Hiszünk azoknak a jeleknek, amelyek körülvesznek minket. Ennél sokkal messzebb menni, én azt gondolom, hogy könnyelműség lenne. És valószínűleg majdnem mindnyájan, tehát 99,5% úgy éli az életét, hogy életében nem ül le, hogy elgondolkozzon azon a valóságon, amiben él, mint hal a vízben. Az ember hinni akar a jeleknek, mert a lét az rettentően bizonytalan dolog. Tehát egyszerűen itt találtuk magunkat ezen a bolygón, ide raktak minket, bele vagyunk zárva egy testbe, amiből nem tudunk kiszabadulni, de állítólag egyesek szerint jobb is, ha nem szabadulunk ki, mert onnantól még rosszabb lesz. És akkor itt vagyunk, senki nem adott nekünk használati utasítást ehhez a dologhoz, vagy hát vannak ilyen olyan használati utasítások, mint a Korán, meg a Biblia, meg a nem tudom én, a Talmud. Meg a szappanoperák. Hát igen, újabban a szappanoperák szolgálnak ekként, és akkor most mit csináljunk? És rettegünk, és félünk, és hinni akarunk azoknak a jeleknek, amik körülvesznek minket, mert becsapva lenni még mindig jobb, mint egy merő egzisztenciális rettegésben leélni az életünket. Úgy élhetetlen az élet, ezért aztán hinni akarunk mindenáron annak a gagyi rajznak, ami a látvány formájában feltárul a mi szemünk előtt. És ahogyan feltárult Truman Burbank szeme előtt. Tehát az ember az egzisztenciálisan alapvetően megvezethető, hiszen hinni akar mindenáron. És a tanult tehetetlenség, állítólag a magyar lakosság az élen jár a tanult tehetetlenségben. Hivatkozik egy interjúban egy médiaguru, egy pszichológiai kísérletre, ahol egereket sokkoltak. Az egyiket, ha ivott, a másikot, ha evett, a harmadikat pedig minden pillanatban, amikor megmozdult. És az utóbbi egér az egy idő után lehasalt, és nem ment sehova. Nem akart kimenni a saját világából, nem akart befordulni a labirintusba jobbra se balra, hanem egy helybe feküdt, mert ezt tanulta meg. És ez a tanult tehetetlenség. Itt van egy SMS. Értem a problémát, de nem értek egyet vele. Ha a predesztinációban hiszek, és minden könyvnek csak az én oldalaim vannak kinyomtatva, az számomra megnyugtató, hogy minden értem van, és vigyázva van rám. Ez pontosan így van a filmben. Pontosan ezzel az érvel operál csak a rendező. Nem, csak rabszolga vagy. Csak nem te éled a saját életedet. Persze, te rád vigyázva van, minden oké, csak az egész küzdésed az egy illúzió, valójában egy teráriumba bezárva egy mókuskereket forgatsz, te szerencsétlen. Ez nem nyomaszt téged? Ez nem rettenetes? Hogy nincs semmi szabad akaratod, de folyamatosan etetve vagy az illúzióval? Ez nem borzasztó? Aztán folytatja a kedves SMS író, miután reagáltam rá. Ez az első, így kialakul egy kis dialógus. Igen, az SMS író. Csak az elejét kell felolvasni az SMS-nek, rögtön lehet vitatkozni, és akkor olyan, mintha reagálom. Ez az első értelmes Jim Carrey, a Jim Carrey film. Ez volt az első értelmes film. És hála Istennek folytatódott jó párral. Volt olyan, amiről már szó is volt a műsorban. Ezt Jim Carrey is vígjátékként adták el, mármint a trailer, ezt egy vígjátékként adta el, aztán a moziban nagy sok kérte a kedves SMS írót, és öröm, hogy csalódnunk kellett. Ebben csak egyetérteni. Viszont olyan nagyon sokan nem csalódhattak, mert bődöletes nagy bevételt hozott a film, és még a kritikusok is elég jól fogadták. Csalódtak azok, csak kellemes volt a csalódás. A született gyilkosok kivételével azt mondhatom, hogy ez a film történetének legmédiakritikusabb filmje. Tehát talán egyedül a született gyilkosok az, amelyikre azt merem mondani, hogy az még van olyan médiakritikus. És a Farokcsóvája, amiről beszéltünk már a műsorban. Hát igen, de az nem annyira, hát de tulajdonképpen. És a Running Man. Running Man. Végülis a Running Man is, csak a Running Man nem egy olyan jó film, mint ez. Nem lehet rá azt mondani, hogy egy kicsit B-kategóriás, de hát igen, igen, és egy ilyen akciófilmnek van díszletezve az egész. Igen. Egyébként ez is erősen skiffinek indult, hogy ilyen kis filmtörténeti apróságokat ejtsek el, amire tudom, hogy néhány hallgatónk már szokott vágyakozni. Tehát eredetileg New Yorkba játszódott volna maga a történet, és inkább egy ilyen skiffi thriller lett volna, és aztán, ahogy megvette Scott Rudin a forgatókönyvet, és a Paramount Pictures azonnal dolgozni kezdett rajta. Először Brian De Palma volt a legesélyesebb rendező, de mivel 80 helyett 60 millióból tudta Peter Weir-re forgatni, ezért ő kapta meg a film rendezésének jogát. Kis sztárplettákat is kaptok. Az igazság, hogy a média kritikája, ilyen mérvű kritikája, az itt tulajdonképpen egyrészt egy fontos üzenet, másrészt pedig tulajdonképpen csak egy analógia, csak igen, egy modell. Igen, pont ezt akartam mondani, hogy itt nagyon több síke van a filmnek. Egyrészt ez egy médiakritika, a szappanoperák, a reklámok világa, a tévék világa. Másrészt, amit Robi is mondott, hogy van egy egzisztencialista síke a filmnek, mindez csak egy óriási hasonlat, hogy te magad így éled az életed, vedd már észre, egy szappanopera főszereplője vagy, csak és hogy ami, csak irányított életedéhez kelj fel, tör ki a világodból. Igen, csak hogy a média mai formájának a megszületése előtt a Maya fátlat, vagy ember és Isten ilyetén kapcsolatát nem lehetett modellezni. Nem lehetett modellezni. Hát nem létezett csoda országba, hogy átlép a tükrön. Igen, de ott nem volt Isten. Nem az volt álom, az álom de volt. Ott nem az, igen, de ott nincs, van ugye egy igen, álom. Van az álom. Van az álom és valóság, igen. És élet és halál viszonylatának egy analógiája, de ott nincs Isten. Nincs megfeleltetve ez a figura. Ez a karakter, hogy Isten is itt van. Mert igenis, ott van a rendező. A rendező Christoph, akit Ed Harris játszik a filmben, amikor Truman Burbank el akarja hagyni a stúdiót, amikor eljut a világának a végére, és beszakítja a világának a falát egy vitorláshajóval, ezt és elindul kifelé. Ellelőttük. Nem akartam lelőni. De ezt simán lelőttük. Oké, és kilép egy ajtón, ki akar lépni egy ajtón, akkor Isten leszól hozzá. Hogy Isten fiam, leszól hozzá, meg. Hogy állj meg, fiam. És az a találkozás Isten és ember között, amit nem lehet modellezni a filmvásznon, hogyha nem média, hanem a médiába helyezzük igen, be. Igen, nagyon nehéz lenne. Mert a média az valójában egy hazugság, mert a média az szükségszerűen egy hazugság. Tehát mondok erre egy példát. Erős Antóniával kapcsolatban, az RTL klubnak a műsorvezető nőjével kapcsolatban, ugye a híradót vezeti, hallottam többször, hogy általában deréktől lefelé nagyon lengén van fölöltözve, van, hogy egy szál bugyiban van, van, hogy nem tudom, tehát, hogy így van, hogy tornacipő van rajta, van, hogy farmer van. Mert úgy se látszódik. Nem, úgy se látszódik. Deréktől fölfelé mindig a legválasztékosabb, mindig a legízlésesebb, mindig a legmértékadóbb, mindig megtiszteli a nézőt. De valójában megtiszteli a nézőt? Tehát miért nem vesz fel egy pólót? Vagy miért nem jön be pizsamában? Nem az a célja az egész folyamatnak, hogy megtudjam a híreket? Én elhiszem az Erős Antóniának akkor is, vagyis hát inkább úgy fogalmazni, hogy akkor se hiszem el, hogyha ő egy szál Halloween-ben, vagy egy hálóruhában, vagy egy köntösben mondja el nekem, meg akkor se hiszem el, hogyha fölöltözik mértékadó módon. De ő meg akarja adni nekem a tiszteletet. De valójában megadja a tiszteletet? Hát ha valójában meg akarná adni nekem a tiszteletet, akkor deréktől lefelé is normálisan öltözne fel, de hát az úgyse látszik. Na erről van szó. Tehát ez a különbség a mai valósága, a média valósága, és mondjuk a középkori vallásosság között. A művészettörténészek megrendülten és meglepetten tapasztalták, hogy a középkori szobroknak a templomban ki van tökéletesen faragva a hátulja is, holott úgy vannak behelyezve. Mert úgy azokat vannak... a templomokat Istennek készítették, nem a popcorn zabáló fogyasztóknak. Pontosan erről van szó. Tehát úgy van behelyezve, hogy statikailag nem láthatod a hátulját. Soha. Tehát a sarokba van téve, soha nem láthatod meg a hátulját, és ennek ellenére, amikor kiemelték onnan, akkor látták, hogy a hátulja is tökéletesen ki van faragva. Miért? Azért, mert akkor a műalkotásnak kell tökéletesnek lenni, és nem a profitnak, amit pontosan a műalkotás erről van hozott. Szó. Tökéletesnek kell lennie, mert Istennek készül, és nem neked, kedves fogyasztó. Itt erről van szó. Persze azt hazudják, hogy Isten vagy. A Maya fátyol azért készülhetett el mostanra a média által, mert a média az valójában alábecsül téged, mert nem a tökéletességre törekszik, csak és kizárólag a profitra. Hadd hívjak segítséget, Truman. Nem vagy jól. Miért akarsz tőlem gyereket? Ki nem állhatsz? Ez nem igaz. Csinálok neked egy ilyen újfajta mokokóaitat. Természetes nikaraguai kakaóbabból készítik, mesterséges édesítő nélkül. Mi a jó fenéről beszélsz? Kihez beszélsz? Kóstoltam más kakaókat is, de ez a legjobb. Mi a franc köze van ennek bármihez is? Mondd meg, mi folyik itt? Nos... Neked ideg összeroppanásod van, az folyik itt. Te is benne vagy, ugye? Az a kérdés, hogy mi a... jó fenéről beszélsz. Nem az a kérdés, hány hogy mi a paranoia. Hány fér érezte már ezt, hogy igen, nem az a kérdés, az a kérdés. Nem, hát van az a mondás, hogy attól, hogy paranoiás vagy, attól még lehet hogy simán, simán üldöznek és el akarnak kapni. Itt az SMS író. Azt írja, a Truman Show csodálatos film, a végét mindig megkönnyezem, nekem minimum 9-es. Amúgy jó a műsor, mint mindig, már csak a szélső közép hiányzik. Hányasra értékeljük a Truman Show-t? Truman Show-t egy 9-est ennek is megadnék. Hú, én ennek is 8-ast adok, ami azt jelenti, hogy nem, ez a nem film... Nem akkor ez... a 9-es, mint a tűzszekerek, de... Ez a film egy roppant de erős film. Megnéztem újra, és élvezhető, szerethető, és működik. Megunhatatlan. És gondoljatok be, hogy a szappanoperák 98-as a film, csak utána kezdtek felpörögni, beindulni a szappanoperák. 98-ban még szerintem azt sem tudtuk, mi az, hogy igazi valóságsó. Bocs, szappanoperát valóságsót akartam. Amerikában tudták. Amerikában tudták, de Magyarországon az, hogy valóságsó. De ennyire valóságos show, mint a Truman Show, ilyen nem létezik, és reméljük, hogy nem is fog megszületni soha. A Gyűlölet című filmzenéjét hallhatjátok, amelyet Matthieu Kassovitz rendezett még 1995-ben. Hát nem győzöm hangsúlyozni, hogy ez mennyire egy látnoki erejű alkotás. Profétikus erejű.

azt lehet mondani rá, hogy ez egy dráma. Azt hiszem, hogy lehet mondani, ugyanis egy olyan filmre szokták azt mondani, hogy dráma, aminek a végén történik valami nagy tragédia, mondjuk meghal egy ember. Akkor mit mondjunk arra a filmre, aminek a végén kihal az emberiség? Minden ember meghal. Konkrétan a filmnek az a vége, hogy kampó, nem marad egy ember se a földön. Tehát ha ezt szeretnétek végignézni, hogyha szeretnétek egy filmet, ami valóban nem hagy bennetek semmiféle illúziót. Tehát hogyha szeretnétek egy olyan filmet, aminek a stáblistája alatt már nincs szereplő, de nem csak a filmnek nincsen szereplője, hanem egyáltalán nincsen. Tehát ha szeretnétek egy olyan filmet, aminek a végén a rádiós DJ elköszön és azt mondja, hogy hát akkor viszont hallásra. Ez és volt akkor az utolsó adás. Ez volt az utolsó adás valóban, mert és most befejezzük a sugárzást és elmegyünk meghalni, mert most bevesszük a kék kapszulát, ami megment minket attól, hogy a sugárbetegség kínjait át kell élnünk, és azt a kék kapszulát osztogatják Melbourne-nek a főterén. Hát, a Melbourne gyakorlatilag az utolsó nagyváros, ami a földgolyón még egzisztál. Hát igazából lassan búcsúzni a rádiós DJ-nek, mert már nagyon-nagyon sokat hányt a sugárfertőzöttségtől, és most már az lassan beveszi azt a bizonyos kapszulát, aminek a hatására 2 percen belül megmurdál. Miért Melbourne? Miért Melbourne ez a város, az utolsó város, amelyik még működik? Mert az atomháború az az északi féltekén tört ki, és ez a sugárzó felhő, ami terjed szét, ez Melbourne-t éri el utoljára. És itt még élnek emberek, és itt ebben a városban köt ki egy amerikai atomtengeratjáró, ami részt vett a háborúban. Eléggé gyűlölik is őket a lakók, mint amerikai katonákat, akik felelősek a háborúért, és kikötnek, és azt a feladatot kapják, hogy valamiféle helyet keressenek a földgolyón a túlélésnek, nem csak maguk, hanem gyakorlatilag az emberiség számára, ahol egy kolóniát legalább át lehet menteni. És ezért folyik a harc, és első ránézésre azt hiszed, hogy egy ilyen tengeralattjárós alá fölé merülős, víz alatti üldözéses, sziklának ütközéses tengeralattjárós filmet kapsz. Vannak ilyen jelenetek a filmben, de sokkal több ez a film ennél, és ezért lep meg minket ez a film, ez az első ránézésre B-kategóriás film. Kifejezetten B-kategóriás. Csodálkoztam is, hogy Robi ezt ajánlotta, hogy ez legyen a negyedik film, amiről beszélünk. És ez a film tud valamit, ami a B-kategóriás kliséi ellenére arra méltónak találtatott, hogy nektek ma erről beszéljünk. Hát abszolút, mert hogy ez a film az, ami már nagyon járt. Már nagyon járt ennek az emberiségnek, és valahogy mégse készítette el senki. Hát most elkészült. Az az igazság, hogy ez a film az, amit látnotok kell, ez a film az, amit az összes politikusnak meg kéne mutatni. És az iskolákban le kéne játszani. Pontosan, és az iskolákban egyenként le kéne játszani, tehát bárki, aki a legcsekélyebb döntéshozatali pozícióba kerül előtte, nézze meg ezt a filmet, és lássa, hogy mi a tétje annak, amit nemzetközi diplomáciának meg politikának hívnak. Ironikus módon szinte napra pontosan 45 évvel ezelőtt robbant ki a világ legutóbbi válsága. Bár Tajvan blokádja igen provokatív lépésnek számít a kínaiak részéről, a szakértők szerint nem valószínű, hogy nemzeti büszkeségük érdekében világháborút robbantanak ki. Kockázatos lenne a világra nézve, ha megtörnénk ezt a blokádot? Tudja, két tényezőt kell figyelembe venni. A külügyminisztérium erősen támogatja a kínaiak integrálódását a világba. Azonban közelednek a választások, és az amerikai választók határozottan Tajvan mellett állnak. Tehát azt mondja... Azt mondom, hogy nagyobb a lehetőség arra, hogy elszabaduljon a pokol, mint szeretnénk. Mr. Li Wang-gal, a kínai elnökkel folyamatos közvetlen telefon összeköttetésben állunk. Biztosítom önöket, hogy tökéletesen a helyzet urai vagyunk. Elnök úr! Mondani. Tessék! De egyikőjüknek engednie kell! Végül is mindkét oldalon lehet engedményeket tenni. Köszönöm szépen, uraim! De elnök úr! Ön garantálni tudja a nézőknek, hogy a jelenlegi válság nem fog veszélyes mértékben eszkalálódni? Az elnök úr ma már nem ér rá több kérdésre válaszolni. Sajnálom. Hát erre a kérdésre az elnök úr már nem ért rá válaszolni, hogy garantálja a nézőknek, hogy a jelenlegi válság nem fogja tovább eszkalálódni. Helyette inkább, tehát sürgős dolga volt, nyilván meg kellett nyomnia az atomgombot. Ezért aztán nyilván nem tudott válaszolni arra a kérdésre, hogy hát a kérdező esetleg életben maradhat-e, vagy kap még egy esélyt esetleg az élettől. Láttatok ti már katasztrófa filmet, kedves hallgatók? De hogyha láttatok, akkor azt mondhatom rá, hogy hát az gagyi, hát vannak túlélői. Hát ez az igazi katasztrófa film, ez az egyetlen katasztrófa film, amit láthattatok, ez egy új műfaj. Ez az a katasztrófa film, ennek nincsen túlélője, ez arról szól, hogy hogyan tűnik el az emberi faj a világegyetemből. És mennyire bicegne és béna lenne ez a film, hogyha meg lenne az a reménysugár, amiért én végig izgultam a film közben, hogy hát azért Anchorage-be, Alaszka nagy kikötővárosába talán, vagy Melbourne-ben túlél az emberiség. Ez a film, ez gyakorlatilag így üt, így emelkedik a B-kategória fölé valamivel. Nagyon sok filmet látunk, ahol a profi katonák sugárvédelmi ruhába beöltözve végigmennek a kihalt városon, összegyűjtik az adatokat és megmentik az emberiséget. Van benne egy csomó, ez nem ez a film. Van benne egy csomó nagyon nyálas jelenet, ahol az apuka a kislányával, meg az anyukával együtt akkor úgy mennek meghalni, meg akkor most valójában mi is lesz a vége, hogy Towers parancsnok és Moira, az ő szerelme, az újdonsült szerelme, akkor most együtt halnak meg, vagy külön, és hát a végén Towers parancsnok megjelenik, és együtt halnak meg Moirával, mert a szerelem az legyőzi a kötelességet, és ott hagyja a hajóját, és persze, az egész nyálas, meg azt lehet mondani, hogy hát happy end a vége, hiszen végül találkoznak, és újra összejönnek, csak hát nem nevezhetjük happy endnek, mert ne tekintsünk el attól, hogy két percre rá meghalnak. És van, lehet, hogy ők az utolsó emberpár a Földön. Konkrétan az utolsó emberpár a Földön, és azzal, hogy ők megölelik egymást, és végül találkoznak, tehát ezzel a negédes happy endnek tűnő momentummal ér véget a film, aminek az a vége, hogy kampó, hogy viszlát. Aki emlékszik a Hetedik szín című skifire, ami szinte egy atomháborúról szól, és egy olyan katona hivatalnok a főhőse, akinek megadatott az a lehetőség, hogy lemehessen az atomháború előtt a politikusokat és a fontos embereket mentő atombunker mélyére, és ő valóban túléri ezt az egészet, és aztán valami bibi folytán az atombunkerbe is elkezdenek meghalni az emberek, és ő az utolsó ember, aki él, és a könyv az valahol ott ér véget, amikor Beethovent hallgat, nem tudom melyiket, talán a patetikus szimfóniát, és aztán ő is tudja, hogy meg fog halni, és azzal a tudattal meg, hogy Beethoven túléli, a zene, az emberiség egyik gyönyörű alkotásra, a művészet túléli az utolsó embert. Hát úgy értve éri túl, hogy... nyomasztó gondolatot, hogy szól Beethoven, de már nincs, aki hallja, hallgassa, értékelje, de nehéz kitalálni ennél nyomasztóban. Hogy azt képzeld el, hogy még forogni fog a lemez, és még rajta lesz a tű, tehát még szólni fog Beethoven, de már nem lesz egy ember a bolygón, aki hallja. Tehát itt ez annyira kilátástalanul elkeserítő ez a gondolat, hogy valóban ez a film, ez érdemes egy megnézésre. Hogyha akarjátok látni azt, hogy hogyan tűnik el az ember a bolygóról, és annak a százféle módját, ahogyan ez meg tud történni, az öngyilkosságtól, a fosztogatáson keresztül, ahogy elszabadul a pokol, ahogyan haldokló emberek témferegnek az utcán, ahogyan a méregkapszulákat osztogatják Melbourne főterén, ahogy a rádiós DJ elköszön, amint említettem, ahogyan az anyák megmérgezik gyerekeiket. Tehát, hogyha ezeket rendesen végig szeretnéd élvezni, tehát ha végig szeretnéd nézni azt, hogy potenciálisan milyen lehetőséggel nézünk szemben nap mint nap, mert hogy ez bizony potenciálisan bármelyik nap megtörténhet velünk. Tehát az emberiség jelenleg megfelelő atompotenciállal rendelkezik, hogy elpusztítsa önmagát. Hogy amikor a Szovjetunió szétesett, akkor valóban egy óriási kő legördült az emberiség szívéről, hogy hát tényleg azt lehet mondani, hogy a szovjet-amerikai szembenállás idején tényleg kézzelfogható volt a veszély, hogy technikai hiba, egy bedilizett pártfőtitkár, vagy amerikai elnök, vagy tábornok, vagy bármi, és megindulhatnak az atomrakéták. Ezt el lehet mondani, hogy valóban ez a kézzelfogható veszély elmúlt, csak hajlamosak voltunk utána abba ringatni magunkat, hogy megfeledkezhetünk az atomfegyverekről, miközben ma is több tízezer atomfegyver van a világon. Elég képesztő mennyiségű, többszörösen el tudjuk pusztítani most is a földgolyót, és van egy újabb hatalom, Kína, és azért a Oroszország is az olajbevételekkel elég jól tartja magát, és itt van még mindig az Amerikai Egyesült Államok, tehát hogy igazából nem dőlhetünk hátra, és ilyenkor jut eszembe, hogy lehet, hogy mégis az én humanista mozgalmár barátaimnak van igaza, akik ilyen világkörüli menet a békért, erőszakmentességért, különböző videókat töltenek fel az atomfegyverekkel jelentette veszélyről, és ilyenkor hajlamos vagyok arra gondolni, hogy ezek nem ilyen hülye hippik, hanem lehet, hogy valami nagyon fontos dologról beszélnek. Lehetséges, hogy valami nagyon fontos dologról beszélnek. És lehetséges, hogy ehhez a hipotézishez képest, ehhez a potenciális veszélyhez képest az összes más társadalmilag fontosnak tűnő kérdés, amiről például a Truman Show szól, vagy amiről például a gyűlölet szól, ez mind bagatell. Tehát, hogy persze elnyomásban élünk, meg frusztráltságban élünk, meg hazudnak a tévében, meg stb., meg ilyenek. Hát persze, történnek ilyenek is, meg olyanok is, de azért az emberiség nem tűnik el a földbolygóról. Na itt valami egészen más a tét. Ausztrália északi részén tovább folytatódik az illegális bevándorlók beáramlása. A tengerészet vezérkari főnöke, Cunningham admirális azt nyilatkozta ma, hogy a tengerészet már nem tartóztatja fel a menekülteket, mivel most már úgy sincs értelme. A menekülteket a lehető legjobb ellátásban részesítik, de a segélyszervezetek bevallották, hogy nem tudnak megbirkózni a hatalmas tömeggel. De a szárazföldön bevetették a hadsereget, hogy véget vessenek az emberek délre költözésének. Az emberiség menekül a nukleáris felhő elől. Már aki még él. Mindeközben a hadsereg meg szemben áll a menekülőkkel, és szorítja őket a nukleáris felhő felé. Na ez milyen szép kép. Kérem, őrizzék meg nyugalmukat. Igen. Halljanak meg méltósággal. Miért akar még két hétig élni? Na menjen csak vissza oda. Tehát a kicsi gesztusoknak, a kicsi hétköznapi szituációknak a szintjén annyira szépen jelenik meg a filmben az a reménytelenség és az a kilátástalanság, ami a nukleáris felhő közelettével az emberekre tekint Ausztráliában, hogy az ember azt érzi, hogy vannak ezek a, tudod, ezek a polgári gesztusok, hogy előre engedjük egymást az ajtóban, vagy parancsolj, ez lesz a te szobád, a vendégszoba, remélem kényelmes, meg ilyenek, azelőtt nem tudom én egy héttel vagy 10 nappal, hogy mindnyájan meghalunk. És akkor ezek a gesztusok, ahogy kiüresednek, és akkor felveti a film annak a lehetőségét, hogy az emberségünk az az, ami által ehhez nekünk igenis ragaszkodnunk kell. És a katona, mi értelme van ezeket a parancsokat követni, amikor egyrészt ugyanilyen parancsok juttatták a földbolygót oda, hogy az embert leveti magáról, tehát gyakorlatilag megszűnik az emberi élet a Földön, egyrészt, másrészt meg, mi van, hogyha megtagadom a parancsot? Maximum lelövet? Nagyon vicces, tényleg, tehát, hogy tényleg, még mielőtt elkezdene nagyon vérezni az orrom a sugárfertőzöttségtől, agyonlőnek? Hát esetleg tegye meg azt a szívességet, hogy agyonlő. Tehát, hogy és nem csak kiüresednek a gesztusok, de megtöltődnek valami nagyon nagy mély tartalommal, tehát, hogy amikor így tudod, hogy csak 2 heted van hátra, és nem csak neked, hanem az emberiségnek is, akkor átértékelődik az életed. És nem igazán lehet tudni, hogy mi történik, hogy itt most az van, hogy mindennek hatalmas tétje van, mivel még néhány órád van, vagy néhány napod van hátra a földön, vagy pedig semminek sincs már tétje. Tehát így nem is igazán lehet tudni, hogy most mi a helyzet. Tehát ha elkövetsz valami hibát, az igazából nincs jelentősége, hiszen 10 nap múlva úgyis mindjárt eltörlődik minden a földről, vagy ha elkövetsz valami hibát, annak hatalmas tétje van, hiszen soha nem lesz alkalmad jóvá tenni. Kicsit beszéljünk a színészekről. Abszolút egy B-kategóriás arc Towers tábornok. Én Armand Assante. Gyanakodva néztem, hogy itt egy arcfelvarrás után van szerencsénk őt csodálni, tehát a szemei azok valahol ott a füle közelébe járnak már, de lehet, hogy gonosz vagyok, és ő egyszerűen így született. Az egész alakítás egy igazi B-kategóriás, de én azért kiemelném a Krímatudóst és Moirát, a végzett asszonyát, Brian Brown. Akik szerintem azért egy abszolút értékeltő alakítást hoznak. Jó, hát nem, hát Moira szerepében Rachel Ward az egyszerűen döbbenetesen gyönyörű, szexi. Gyönyörű, szép, igen, egy érett nő, nem egy tinédzsert fogtok látni. Nagyon szexi, nagyon szexi. Na most, hogyha... Ja, és nagyon érdekes, hogy ki hogy hal meg. Tehát, hogyha ha tudod, hogy 1 vagy 2 heted van hátra, vajon mivel töltöd el az idődet? Egy szétesőbe lévő társadalom, mondjuk, egy egyre kaotikusabb társadalom kellős közepén. Akkor rengetegféle változat van. Mondjuk hazamész megnézni a halott szüleidet, és utána egy kicsit horgászol abban az öbölben, ahol eltöltötted a gyerekkorodat. Hogy legalább abban a városba hallj meg, ahol éltél. Vagy beleülhetsz a sportautódba, és a kis maradék benzinedet arra használhatod, hogy egy tök üres Forma 1-es pályán szórakoztasd magadat. Ez az ateista klímatudósnak a választása. Na jó, igen, de azt lehet mondani. Mennyivel szebb a tengerparton borozni a szerelmünkkel. Igen, az is szép, de hát el lehet mondani, hogy a világvége az kedvez az extrém sportoknak. Tehát azért olyankor azért semminek sincsen akkora tétje. Tehát az ember az ilyen viszonylag kockázatosabb húzásokat, hogy mondjuk 300 km/h sebességgel lesodródik a pályáról egy Ferrarival, azt így könnyebben megteszi. Tekintettel, hogy már úgyis nagyon vérzik az orra, és nagyon-nagyon belecsorog az arcába. Tehát, hogy így ilyenkor az ember viszonylag könnyű kézzel vezeti neki a Ferrarit a falnak. vannak ezek a kék kapszulák, meg a kis injekciók, amiket a gyerekeknek adnak be, akik nem a kapszulát veszik be. Hát a Bukás című film óta egy teljesen más kontextusban nézzük ezeket. Gyakorlatilag ez az atomháború egy ilyen Goebbels családot csinál az összes még élő emberi családból. Igen, igen, mindenki kiirtja a gyerekeit. Tehát itt tényleg, tehát nem, egyébként a Frau Goebbels az azt gondolta, hogy attól, hogy vége a harmadik birodalomnak, a vége itt a világ vége. Itt a világ vége. És ő tényleg, tehát ennek a logikai rendszernek, ennek a beteg logikai rendszernek a keretei között egy belső logikával meg volt logikusan áldva. Cselekedett. Igen, logikusan cselekedett. Hiszen nem lehet a fajhoz méltóan nevelni nemzeti szocialista szellemben majd egy ki tudja milyen degenerált német társadalomban na a gyerekeinket. Na de itt viszont, tehát ő úgy gondolta, Frau Goebbels, hogy olyan lesz a gyerekeinek felnőni nemzeti szocializmus nélkül, mint mondjuk sugárfertőzötten haldokolni hetekig. De hát ez talán nincsen pontosan így, vagy legalábbis mi ezt így véljük, de hát mi nem vitatjuk el, hogy Frau Goebbels az a maga jogán lehet öngyilkos, de aztán talán az ártatlan gyerekeit nem kellett volna meggyilkolni, de hát ez Frau Goebbelsnek volt a döntése. Na most itt senkinek sincsen más döntése, itt minden anyából Frau Goebbels lesz, tekintettel, hogy az atomháború nem ad nekik más lehetőséget. Bevallom, kapitány, én nem voltam olyan biztos benne, hogy megússzuk. Annyira én sem. Sikerülnie kellett. A jók nyernek. Arra van, ami Amerikából megmaradt. De ők életben maradtak. És ez itt a lényeg. Nem sokáig, uram. 400 rados sugárzást észleltek a magas hegységekben. Az egyenlítőnél. Délre tart. Még beszéltem a szingapúri operátorral. Mielőtt elment meghalni. Gyorsan mozog. Mikor ér ide? Nem tudják pontosan, a szelektől függ. Mennyire becsülik? A melbourne-i haditengerészeti parancsnokság szerint hónapok kérdése. A döbbenetesebb a párbeszédben nekem az, hogy a horizontra mutat az egyik tiszt a kapitánynak, és azt mondja, hogy arra van, ami Amerikából megmaradt, és akkor az a válasz, nem az a válasz, hogy Úristen Jézus, hanem az a válasz, hogy rácsap a tenger altjáró tetejére, és azt mondja, de a legénység élve maradt, és ez a lényeg. De rengeteg értelmezhetetlen mondat van miközben benne. Miközben a családját vesztette el Amerikába. De jó, jó, de az milyen, amikor Towers tábornok és Moira ölelkeznek, és Towers tábornok, mit tudom én, van hátra az életükből tehát a legrosszabb esetben van hátra mondjuk 6 nap, a legjobb esetben meg 2. Az úgy értem, hogy a legrosszabb esetben az azt jelenti, hogy ha kínok között akarnak elpusztulni, igen, akkor 6 nap van hátra az életükből, ha meg az első tünetek után egy olyan, már amikor jön a rendesen a rettenetes szenvedés, akkor akarnak meghalni, akkor olyan 2-3 napjuk van hátra, és akkor azt mondja Towers tábornok Moirának, hogy szeretni foglak, amíg csak élek. És ennyire igaz. De ez milyen férfi vallomásra ennél könnyebben betartható, igen, nem? Igen, igen, igen, de ez egy igazi férfi, az utolsó egy igazi férfi vallomás, de tényleg, tehát így szeretni foglak, amíg a hosszú hétvége tart. Tekint, hogy te vagy az utolsó nő. Igen. Na most, és a frissen szedett tál eper mellett ott van a kis kosárkába a kék kapszula. Igen, ennél szebb vizuális kritikáját a tök értelmetlen atomháborúnak nem. De jó, de Jenny, aki felépítette a tökéletes házat, a tökéletes otthont, a tökéletes család, a csodálatos kisgyerek, és végül befejezte a házat. Tehát pont mire már csak a kék kapszulának a bevétele volt hátra, elkészült a ház. Az építész, aki a tökéletességig csiszolta azt az otthont, amelyet az örökkévalóságnak, a kisgyermekének, önmagának és a szerelmének épített. És aztán halálukba összeülelkeznek az egyetlen kislányuk fölött. Egyébként ez egy nagyon szép képi megoldás, hogy szinte elmerül a kislány, ahogyan így összezárodik a két szülő a gyerek között, mint így alámerül, mint egy ilyen fordított születés, és nagyon szép képeket kapunk a természeti tájról, nyilván teljesen szándékosan, hogy a háború értelmetlenségét még így is kiemeljük, hogy egy ilyen gyönyörű földgolyón tesszük tönkre az egész emberiséget. De az milyen, amikor Julian Osborne, az ateista tudós, akit már említettél, akit nem sokára hallhattok is, ő hoz ajándékba Moirának egy Van Gogh-ot. És mondja, hogy úristen, hát ez milliárdokat ér, mintha ennek a szónak lenne egyáltalán bármi értelme. Mi az, hogy milliárdokat? Nincs már emberiség. Kinek adod el? És ki fizetne érte? És mit jelent az, hogy milliárd? Hol van annak a vásárló értéke? Nincs semminek értelme. A teremőrök adták oda. Odaadták a teremőrök. Tehát mire jó az a Van Gogh? Hát még két napon keresztül van ember a földön, aki megnézze. És akkor ez csodálatos, ez a Van Gogh. Hova akasszuk? Oda vagy oda? Hova? Ugyan nem teljesen mindegy, hogy hova akasztod, a seggedet is kitörölheted. Persze, de nincsen. Tehát ez a csodálatos ebben a filmben, hogy minden zárójelbe, minden zárójelbe kerül. Minden érték leértékelődik. És a végén csak a szeretet marad. De már marad? Akinek? Semmi nem marad. Még csak az sem marad. Nem értem, miért kell ilyen pessimistának lenni. Igaza van. Az interneten egy csomó cikk szól arról, hogy a sugárzás nem fog elérni minket. A közszolgálati rádióban mesélte egy tudós, hogy szinte bizonyos, hogy a sugárzás északra húzódik. Látod, Peter? Melyik intézet, melyik tudósa? A nevére nem emlékszem, de úgy tűnt tudja, hogy miről beszél. Nem tudta. Népszerűségre akart szert tenni, ezért mondta azt, amit hallani akartak. Jössz, Moira? Maga ilyen szakértő? Hallott már a Glick díjról? Nem. Olyan, mint a matematikusok Nobel-díja. És gondolom maga elnyert? Eltalálta. Kopj le, Jules. Egy felét nélküled nem. Azt hiszi, olyan okos Osborne. Hogy lehet, hogy Queenslandben nincs sugárzás? Egyetlen megbetegedés sem fordult mert elő. Mert Bélhurutnak hívják. Julian, ideje mennie. Lelövik a hírhozót, ez úgy kedves. Úgy hallottam, a házigazda megkérte, hogy távozzon Osborne. Semmi szükség arra, hogy maga is csatlakozzon a kórushoz, John Wayne. Julian! Jó itt mindenkinek. Nagyon örültem a szerencsének. És lejöjjön a Nürnbergi védekezésre, hogy csak parancsot teljesítettem. Jó itt mindenkinek. Én legalább normális embert választottam. Normálisat? Aki képes azt a rendszert szolgálni, ami elpusztít minket? Olyan vagy, mint egy megakadt lemez. Hagyd már békén. Én hagynálak, ha nem közelegne felénk egy radioaktív felhő. Jules legalább figyelmeztette erre az olyan idiótákat, mint a férjed. Nem hiszem, hogy Peternek köze lenne ehhez. De magára Quant White. A tenger alatt járóján voltak robbanó fejek. Igen, volt a hajómon robbanó fej, ez igaz. És büszke voltam rá. Legjobb tudásom szerint szolgáltam a hazámat. Mostanában folyton azt kérdezem magamtól a nap minden másodpercében, mert most már csak ebben érdemes számolni, hogy én hol voltam, és hol volt maga. Hol voltak a többiek? Mert fogalmam sincs, miért ölte egymást két elmebeteg nemzet annyi éven át. Hallgatniuk kellett volna az eszükre, a józan eszükre, ami állítólag a legfejlettebb, mindössze tárgyalóasztalhoz kellett volna ülniük, megbeszélni, elsimítani. Maga tudta, hogy összesen 65 ezer nukleáris robbanó fejünk volt? Bevallom, én nem láttam ebben logikát. Nincs benne logika. Mi a film címe, kérdezi az SMS író. Veszélyes jövő a film magyar címe, egyébként egy rémes cím, tekintettel arra, hogy veszélyről szó sincsen. Teljes a biztonsága annak, hogy vége mindennek. De itt nincs veszély, mert veszély csak akkor van, ha esély van. Az esély és a veszély az ugyanannak a libikókának a két oldala. Itt nincs se veszély, se esély. Az eredeti cím az On the Beach. On the Beach, reménytelen jövő. TV film sorozatként ezzel a címmel futott parton. Én azt gondolom, hogy a reménytelen jövő lenne a helyes címe ennek. Egyébként ez egy Walt Whitman versnek a kezdő sora, hogy a parton, ez az eredeti címe. És ez a vers el is hangzik, vagy legalábbis nem tudom, egy részlete, vagy az egésze. Ami pont végén erről szól, hogy milyenek az utolsó könycseppek, amikor megcsillan rajtuk a nap, de már nincs, aki megnézze őket. A gyönyörű Rachel Wardot viszont megnézhetitek egy másik halhatatlan tévéfilm sorozatban, 83-ból még hanvasan fiatalon, a Tövis madarakból. Itt van néhány SMS. Én is azt gondolom, hogy ez fontosabb lehet, mint a Truman Show-ban van, mint ami a Truman Show-ban van, nem elsősorban a pusztulás miatt. De miért nem a Máté evangéliumáról beszéltetek? Azt hittem, van még fél óra, plusz ezután a film után is jó lett volna. Ígértük a Máté evangéliumát? Nem, de valaki elvárta tőlünk, de nagyon. A veszélyes jövő Neville Shute regényének filmre vitele, akár csak az utolsó Part című 59-es film, ami nem kicsit jó, arról kellett volna nem egy B-kategóriás filmről beszélnünk. Smilizza nekünk a kedves SMS író. Én azt gondolom, hogy ez a film ez nem elsősorban azért jó film, mert annyira nagyon jó film a szó klasszikus értelmében, mert olyan jók az alakítások. Nem egy gyűlölet, vagy egy hanem az a film, igen, hanem az a film, amit már le kellett volna forgatni nagyon régen, és már most megtörtént. Tehát majd ha valaki forgat erről egy jobbat, akkor majd arról fogunk beszélni. Jelenleg ez a film ebben a témában a legjobb, mivel az egyetlen. Hogyha fölvetődik a kérdés, hogy el lehet-e törölni az életet a földről, akkor azt gondolom, hogy mi emberek nagyon-nagyon kivagyiak vagyunk, nagyon gőgösek vagyunk. Hogyha azt gondoljuk, hogy igen, hogy mi el tudjuk törölni az életet, nem, az élet sokkal hatalmasabb, mint mi vagyunk. Nekünk nincs hatalmunk eltörölni az életet, de egy kollektív öngyilkosságra azért van. Tehát az embernek maximum arra van hatalma, hogy az embert eltüntesse a Földről, hogy az emberi életet megszüntesse, de az élet sokkal hatalmasabb annál, és az evolúció ki fogja termelni újra azokat a fajokat, amelyek az atomháború után is képesek lesznek élni, nem csak a tengerek mélyén, hanem a kérek fölött is. Hát én azt gondolom, hogy az ember maximum önmagát pusztíthatja el, és ehhez hozzá kell fűznöm azt is, hogyha erre képes, akkor bizony a jogát is eljátsza ahhoz, hogy a Földön éljen. Tehát azt gondolom, hogy nem lesz kár értünk, hogyha képesek leszünk eltüntetni önmagunkat, és ez egy jó hír, ez egy örömhír, még ha nem is Máté evangéliuma, de mindenképpen vigasztaló, hogy abban az esetben, ha elpusztítjuk a Földet, az emberi életet a Földön, abban az esetben egyáltalán nem lesz kár értünk, legalábbis én ezt így gondolom, Viktor. Hát ezzel tökéletesen egyetértek, de most a mi hatalmunkban az áll, hogy magunkat kiradírozzuk innen a rádióban, mert hamarosan véget ér a műsor, úgyhogy pontozzuk le ezt a filmet. El fogunk tűnni az ételből. Nagyon nehéz dolgunk van, mert mint film szerintem adhatunk neki 5-öst vagy 6-ost, de közben a mondani való, meg ennek a tálalása, ez nem is tudom. Az viszont egy hatalmas 10-es. Tehát ezért aztán én egy 8-ast adok, pont azért, igen, mert... Adjunk egy 8-as. Persze, aki. Majd ha lesz egy jobb film ebben a témában, akkor ez majd leértékelődhet. Nekünk. Persze. Jelenleg az egyetlen film ebben a témában, ezért a Veszélyes Jövő című filmet mindenféle körülmények között a megnézésetekre méltónak találtuk. Úgyhogy azt kívánjuk nektek, hogy ne ez legyen az utolsó rádió műsor a ti életetekben, és hogy érjétek meg azt a napot, amikor a Föld átörökíthető lesz a gyermekeiteknek. Ne adj Isten, atomfegyvermentes lesz. Sziasztok! Sziasztok!